55, a dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 marca. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Euro 2020 przełożone. Turniej odbędzie się za rok, zdecydowała UEFA. 16 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W sumie 221, podaje Ministerstwo Zdrowia. W Mediolanie budują tymczasowy szpital na 400 łóżek. Ma być gotowy najpóźniej w ciągu 10 dni. Jest decyzja UEFA. Piłkarskie Mistrzostwa Europy zostały przełożone na 2021 rok. Według wcześniejszych planów miały się zacząć w Rzymie w czerwcu. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Do 221 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem w Polsce, podaje Ministerstwo Zdrowia. 5 osób zmarło. Wczesnym popołudniem mają być wyniki testów części ministrów, którzy mieli kontakt z szefem resortu środowiska, u którego wcześniej wykryto wirusa, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ten standard postępowania dotyczy zarówno przeciętnego Kowalskiego w naszym kraju, jak i osoby sprawującej najwyższe funkcje publiczne. Tu nie ma żadnej rozbieżności. Wszyscy są traktowani tak samo, więc każdy, kto miał bezpośredni kontakt z panem ministrem, jest w tej chwili na kwarantannie, ma przeprowadzane testy. O wynikach będą informowały poszczególne resorty. W ostatnim posiedzeniu rządu nie brało udziału 9 jego członków, w tym m.in. premier i minister zdrowia. Dzisiejsze posiedzenie odwołano. W Polsce rośnie liczba wykonywanych testów, informuje rzecznik resortu zdrowia. Ponad 3000 to są nasze obecne możliwości, ale testów robimy w tej chwili w granicach 1000 do 1500, wziąwszy pod uwagę, że jeszcze tydzień temu to było 100-200 testów, to widzimy bardzo duży przyrost wykonywanych testów. Rozszerzono też grupę badanych. Ze wskazania po pierwsze, bo pacjent ma objawy, bo mógł zetknąć się z osobą zakażoną. To jest jedna grupa. Druga grupa to są osoby z bezpośredniego kontaktu, wskazanego m.in. w wywiadzie epidemiologicznym, z osobą zakażoną. W sumie od początku epidemii w Polsce przebadano prawie 7900 próbek. Jeśli podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem, nie zgłaszamy się do lekarza, przypomniał w Polskim Radiu 24 epidemiolog. Najlepiej zadzwonić do najbliższego sanepidu lub na infolinię NFZ, mówi Józef Knap. Niektórzy będą zupełnie wykluczeni, bo są po prostu wystraszeni. Ale jeżeli będzie prawdopodobieństwo, to udamy się na pobranie badania. Jeżeli jesteśmy w dobrym stanie, jeżeli nasze warunki na to pozwalają, to udamy się z powrotem od więzień, przecież nie komunikacją miejską, do domu lub swoim samochodem i wtedy będziemy czekali na wynik. Numer infolinii NFZ to 800-190-590. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystują epidemię. Należy zachować czujność, mówi rzecznik KNF-u Jacek Barszczewski. Namawiamy do tego, aby różne podejrzane, niepokojące informacje weryfikować u źródła. Przede wszystkim takim źródłem są strony naszego banku, strony oficjalne właściwych instytucji publicznych. Apelujemy o zachowanie takiego zdrowego rozsądku i kierowania się zasadą ograniczonego zaufania. Komisja Nadzoru Finansowego zaleca, by z bankiem kontaktować się przez internet lub telefon, a także żeby korzystać z elektronicznych metod płatności. W Mediolanie w związku z pandemią koronawirusa najpóźniej w ciągu 10 dni powstanie szpital na 400 łóżek. Wczoraj w regionie Lombardii na oddziałach intensywnej terapii nie było żadnego wolnego miejsca. Zaimprowizowany szpital powstaje w pawilonach targów mediolańskich w dzielnicy Portello na peryferiach miasta. Będzie przeznaczony wyłącznie dla chorych na koronawirusa. Znajdą się w nim oddziały intensywnej i półintensywnej terapii. Lombardia jest regionem najbardziej dotkniętym pandemią. Stwierdzono blisko 15 tysięcy zarażeń. W sumie zmarło ponad 1400 osób, wczoraj ponad 200. Gubernator regionu Attilio Fontana poinformował, że koszty inwestycji pokryte zostaną niemal w całości przez osoby prywatne. Jak poinformowano, były premier Włoch Silvio Berlusconi wpłacił 10 milionów euro na fundusz pomocy w walce z koronawirusem w Lombardii. Pracę nad budową szpitala koordynuje były szef ochrony cywilnej, lekarz Guido Berdolazo. Głównym problemem są trudności w zakupie respiratorów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sanktuarium Maryjne w Lourdes we Francji pierwszy raz w swojej historii zamyka drzwi dla wiernych. Episkopat Polski przekłada dwie pielgrzymki, w tym jedną do Rzymu, informuje rzecznik episkopatu, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Przełożona została pielgrzymka do Rzymu na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II z 17 maja na termin późniejszy. Przełożono również drugą narodową pielgrzymkę do Dachau z 29 kwietnia na inną datę.

Kyle. We looked at each other. And we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpet tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song! This is just a tribute, you gotta believe me, and I wish you were there, just a matter of opinion. Good God, God love you, I'm so surprised to find you can't stop here. A fire in the air, rich motherfucker, combustion. To nie była najlepsza piosenka na świecie, ale to był hołd dla najlepszej piosenki na świecie. Tenacious D, czyli Kyle Gass i Jack Black, którego Państwo doskonale zapewne znają z ekranu. A gdyby Państwo chcieli poznać historię związaną z tą piosenką, to ona oczywiście jest wyjaśniona w teledysku, a teledysk można łatwo znaleźć w internecie, można też znaleźć na facebookowym profilu ABC Popkultury. Pomyślałam, że w tej godzinie trochę częściej będziemy sięgać po utwory związane z ekranem, małym i dużym. Tym razem z ekranem będzie nas łączyć nazwisko wokalisty. Johnny Flynn to jest i wokalista, i aktor. Pojawił się niedawno w nowej ekranizacji Emmy, Jane Austen, w reżyserii Autumn the Wild, ale znają go Państwo być może także chociażby z serialu Lovesick, czy z filmu Pod ciemnymi chmurami, ale pojawi się wkrótce także zdjęcia do tego filmu, już się zakończyły, jako David Bowie w filmie biograficznym. Trochę jestem ciekawa, a trochę się obawiam tego filmu, dlatego że niestety twórcy nie dostali od syna Davida Bowie, Duncana Jonesa, praw do muzyki. I bardzo jestem ciekawa, jak to się wszystko złoży w całość, skoro będziemy mieli Davida Bowie na ekranie, ale nie będziemy słyszeli jego muzyki. Przekonamy się wkrótce, a tutaj Johnny Flynn z Laurą Marling w piosence The Water. Just cannot stay. I'll sink in my skin and mind. Johnny Flynn i Laura Marling i tego drugiego nazwiska teraz się chwycimy. Znakomita wokalistka, bardzo interesujące płyty, ale znalazłam ją także na płycie z muzyką inspirowaną przez film, do którego być może teraz warto wrócić, a być może też Państwo jeszcze nie zdążyli go zobaczyć. Mówię o Romie Alfonso Cuarona. Wyszła oczywiście ścieżka dźwiękowa oryginalna tego filmu, ale pojawiła się też płyta z piosenkami, które gdzieś tam komuś w głowie zagrały po obejrzeniu tego filmu albo po kontakcie z Cuaronem i właśnie na tej płycie znalazłam tę wersję doskonale znanego utworu, wersję w wykonaniu Laury Marling. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Then those busy years went rushing by us, lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'll live the life.

deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Mów do mnie ładnie, przywiążmy się także do tego apelu. I apelujemy do Państwa także o pozostawanie w domu w tym okresie. Zwłaszcza osoby starsze i chore, które są szczególnie narażone na powikłania związane z koronawirusem, powinny jak najrzadziej z domu wychodzić i dlatego pojawiają się inicjatywy pomocowe, bardzo cenne teraz i to dużo się ich pojawia. Od sąsiedzkiej pomocy po różne instytucje, które tę pomoc proponują. W Warszawie wsparcie dla potrzeb deklaruje m.in. Anna Stadnicka, reprezentująca grupę charytatywną Freta, działającą przy klasztorze ojców dominikanów na Starym Mieście. Postanowiliśmy uruchomić pomoc dla osób starszych, chorych, samotnych, które w tym szczególnym czasie powinny zostać w domu. Oferujemy możliwość zrobienia zakupów, dowozu obiadu. Ważne jest dla nas, żebyśmy byli czujni i wrażliwi na naszych sąsiadów. Dlatego też uruchomiliśmy dwa numery telefonów. 728-429-901 i 728-429-911. Tam można uzyskać pomoc, zgłosić się albo zgłosić osobę, o której wiemy, że takiej pomocy może potrzebować. To także numery dla wolontariuszy. Wszelkie szczegóły o tym, jak pomóc i komu, można znaleźć na stronie internetowej freta.dominikanie.pl, to strona internetowa klasztoru na Freta. I przypomnę jeszcze na koniec numery telefonów, które uruchomiliśmy: 728-429-901, 728-429-911. Anna Stadnicka z grupy charytatywnej Freta. Ja jeszcze raz przypomnę te numery: 728-429-901 i 728-429-911. A wszelkie informacje znajdą Państwo także na stronie freta.dominikanie.pl. Internet też oczywiście jest źródłem informacji o wszelkich takich inicjatywach, ale warto też spojrzeć na tablicę ogłoszeń w klatkach w miejscach, gdzie mieszkamy, bo tam także sąsiedzi się ogłaszają. I bardzo Państwu wszystkim dziękujemy za te inicjatywy. Inicjatywą także wykazał się Dariusz Kozakiewicz. W niedzielę, kiedy kończyłam swoją audycję, byłam już prawie świadkiem nagrania tej piosenki. Piosenki o tym, że należy zostać w domu. Bo to jest właściwie taka trójkowa piosenka. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Przyłączamy się do apelu. Dariusz Kozakiewicz, zostańmy w domu. Ta piosenka też już jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A jeśli chodzi o różne pomocowe inicjatywy tak ważne w tym czasie, to chętnie też będziemy pośredniczyć w przekazywaniu informacji, więc proszę się do nas odzywać z całej Polski. A teraz Zbigniew Wodecki. Co złe, co gnębicie, zostaw troski za sobą, gdzie co chcę, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Rzuć to wszystko, co złe, Zbigniew Wodecki. A teraz wracamy na tę półkę z muzyką związaną z filmem w jakiś sposób, bo oczywiście nie będzie to muzyka na przykład oryginalna stworzona do filmu, ale piosenka, która tym, którzy obejrzeli film Ariego Astera Midsommar, już nierozerwalnie będzie się z tym filmem kojarzyć. Loneliness is the coat you wear. A deep shade of blue is always there. The sun ain't gonna shine anymore. The moon ain't gonna rise to the sky. The tears are always cloudy. Is the place you're in with nothing to lose, but no more to win. Zostań w domu z trójką. Zachęcamy. Franky Valli zaśpiewał o tym, że słońce już nie zaświeci. I to był bardzo ciekawy muzyczny wybór na koniec filmu, filmowego doświadczenia, tak mogę powiedzieć, Midsommar Ariego Astera. Myśleli Państwo, że zapomniałam o tym, że Bond miał powrócić? Nie, nie zapomniałam. 2008 rok, Quantum of Solace, a piosenkę Another Way to Die śpiewali Jack White i Alicia Keys. Z 22 filmu o Bondzie, Quantum of Solace, Another Way to Die, Jack White i Alicia Keys. Tak pomyślałam, że czasami narzekamy na te bondowskie piosenki, nie wszystkie nam się podobają, ale po kilku latach, nie wiem czy to jest kwestia tego, że piosenka jak pomysł świeży musi się ucukrować i uleżeć, czy po prostu z większym sentymentem o nich myślimy i o czasach i o momentach, kiedy oglądaliśmy te filmy, ale zupełnie inaczej brzmią i coraz bardziej z każdym rokiem i z każdym przesłuchaniem mi się podobają. Słuchają Państwo Trójki, to tryb wyjątkowy w naszej ramówce od dzisiaj. Po 15 zaczyna się popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki, ale na razie 17 minut do 15 i Amy Winehouse. Razem z Amy Winehouse okrężną drogą trafiliśmy znowu na półkę ze ścieżkami dźwiękowymi, bo ten utwór między innymi, ale także piosenki The Rolling Stones, Radiohead, White Stripes zostały przez kompozytora muzyki filmowej i serialowej Ramina Djawadi wplecione w nowych aranżacjach instrumentalnych na ścieżkę dźwiękową serialu Westworld. Wczoraj rozpoczął się kolejny sezon, trzeci tego serialu. Po pierwszym odcinku oczywiście jeszcze za wcześnie na jakieś opinie, bo trzeba więcej zobaczyć, żeby sobie te opinie wyrobić. W każdym razie zapowiada się całkiem dobrze, no a ścieżka dźwiękowa jak zwykle nie zawodzi. Thank you. Jestem przekonana, że Państwo rozpoznali, ale dla porządku przypomnę, Sweet Child of Mine to jest jeden z tych pierwszych utworów, które razem ze zwiastunem trzeciego sezonu serialu Westworld dostaliśmy ze ścieżki dźwiękowej autorstwa, jeśli chodzi o muzykę oryginalną i w aranżacji Ramina Djawadi. Zostajemy przy serialach. Kiedyś Izabela Trojanowska, a specjalnie dla serialu Royst. Brodka i Agim. To ta piosenka już prawie na koniec dzisiejszego naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Gabi Darmetko i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. 5 godzin razem z Państwem spędziłyśmy. Teraz wracamy do domu i Państwo też niech zostaną w domu. Dbajmy o siebie. My usłyszymy się w niedzielę, a po 15 w studiu Patrycjusz Wyszka. Do usłyszenia.